lulika lulika na sela kise ya makoya bona ebisa yo mwalikambo eko suanga lokola pilipili na monoko kala nyoso na kanga motema na ebisa lulika lulika na ligio lulika lulika Nasela kisea mokoya, mwana ebisa yo mwalikambo Eko suanga lokola pilipili na monoko kala nyoso na kanga motema Na ebisa, lulika, lulika, na ligio Kisea mokoya, mwana ebisa yo mwalikambo Eko suanga lokola pilipili na monoko kala nyoso na kanga motema Na ebisa, lulika, lulika, na ligio Yondo ya kabolingo, na ebisa Eloko nga na linga kana nzoto na yo Kola lisa, wana toka Elo konga na linga kana nzoto na yo Nino pembe koseka, wana toka Elo konga na linga kana nzoto na yo Kitoka na lumposo, wana toka Elo konga na linga kana nzoto na yo ngona lingaka Yondo ya kabolingo na ebisa elokanga na lingaka na nzoto na yo Miso ya kolalisa wana nzoka elokanga na lingaka na nzoto na yo Nino pembe koseka wana nzoka Kitoko na lomposo, wana nzoka, elokonga na linga kana nzoto na yo.